które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym na Iran. Atak na Izrael potępiła grupa G7. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała sankcje na Teheran. Wypadek na przejściu dla pieszych w Olsztynie. Dwie nastolatki są ranne. Biały Dom potwierdził, Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w izraelskim uderzeniu odwetowym na Iran. Wysoki rangą przedstawiciel administracji powiedział dziennikarzom, że celem USA w regionie jest natychmiastowa deeskalacja. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Izrael ma swobodę działania w celu samoobrony, ale nie wyobrażamy sobie naszego udziału w takiej akcji, powiedział urzędnik administracji USA podczas telekonferencji w Waszyngtonie, zapytany o potencjalne kontruderzenie Izraela. Przedstawiciel Białego Domu poinformował, że podczas wczorajszej rozmowy telefonicznej prezydent Joe Biden zaapelował do premiera Netanyahu, by bardzo poważnie i strategicznie myślał o ryzyku eskalacji. Prowadzimy z Izraelczykami dyskusję na ten temat, zaznaczył. Urzędnik podkreślił, że celem Stanów Zjednoczonych jest deeskalacja konfliktu. Nie dążymy do konfliktu z Iranem, ale nie zawahamy się działać w obronie naszych sił w regionie i będziemy wspierać obronę Izraela, powiedział przedstawiciel Białego Domu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sankcje na Iran zapowiada szefowa Komisji Europejskiej i przestrzega władze w Teheranie przed eskalacją konfliktu. Ursula von der Leyen opublikowała oświadczenie po konsultacjach z przywódcami grupy G7. W ścisłej współpracy z naszymi partnerami zastanowimy się nad dodatkowymi sankcjami wobec Iranu, w szczególności jeśli chodzi o programy produkcji dronów i rakiet. Przywódcy G7 potępili atak w najostrzejszy sposób, wyrazili solidarność z narodem Izraela. Zwrócili uwagę, że działania Iranu mogą wywołać niekontrolowaną eskalację w regionie. Przypomnę, że Iran wystrzelił w kierunku Izraela ponad 300 dronów, rakiet i pocisków manewrujących. Większość, 99% z nich, została zestrzelona. W odparciu ataków pomagały Izraelowi siły amerykańskie, brytyjskie i francuskie. Eksperci uważają, że eskalacja konfliktu między Iranem a Izraelem spowoduje duże zmiany w Europie. Joanna Stankiewicz. Konflikt Iranu z Izraelem na pełną skalę oraz zaangażowanie Stanów Zjednoczonych oznaczałoby zmniejszenie pomocy militarnej Ukrainie, uważa profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ewentualna dalsza eskalacja, odsunięcie dalszej uwagi od Europy, od konfliktu Rosji z Ukrainą i przekierowanie uwagi Stanów Zjednoczonych na tamten region. Z kolei dr Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego powiedział w Polskim Radiu 24, że Iran szuka takimi działaniami możliwości budowania swojej dominacji w regionie, a konflikt na pełną skalę między Iranem a Izraelem jest mało prawdopodobne. Odpowiedź zobaczymy właśnie, jaka będzie, bo jeżeli będzie bezpośrednio także na terytorium Iranu, to może spowodować właśnie dalsze kroki, czyli już uderzenie otwarte. Chociaż wydaje mi się to wciąż mało realne. Doktor Milczanowski dodał, że ewentualna wojna między Iranem a Izraelem będzie na rękę Rosji. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dwie nastolatki zostały potrącone na przejściu dla pieszych w Olsztynie. Obie trafiły do szpitala. Mają urazy głowy, brzucha i jedna ma prawdopodobnie złamaną rękę. Poszkodowane dziewczyny mają 14 i 13 lat. Auto, które je potrąciło, prowadziła 64-letnia kobieta. Do wypadku doszło późnym popołudniem. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, którzy będą wyjaśniali okoliczności tego wypadku. Za godzinę na niebie będzie widoczny deszcz meteorytów, a konkretnie lirydów. Pierwsze wzmianki o tych meteorach pochodzą ze starożytności. Rój lirydów jest związany z kometą, która pozostawiła na orbicie okołosłonecznej okruchy skał, mówi Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik. Raz na rok Ziemia wlatuje w te okruchy. Ziemia krąży wokół Słońca, więc co jakiś czas trafia właśnie w to miejsce na orbicie okołosłonecznej, gdzie znajdują się lirydy i wtedy możemy je obserwować na niebie nocami. To jest mniej więcej tak od połowy kwietnia do końca kwietnia. Kumulacja lirydów jeszcze przed nami w nocy 22 i 23 kwietnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Bayer Leverkusen, nowym mistrzem Niemiec. Aptekarze zapewnili sobie pierwszy w historii tytuł na 5 kolejek przed końcem sezonu. Ekipa Xabiego Alonso pokonała 5-0 Werder Brema i przerwała dominację Bayernu Monachium, który po tytuł sięgał nieprzerwanie od 11 lat. Teraz przenosimy się na polskie boiska, bo w Ekstraklasie kolejka niespodzianek. Górnik Zabrze pokonał 1-0 Śląska Wrocław w ostatnim dzisiejszym meczu. Wcześniej porażkę zanotował też lider tabeli, Jagiellonia Białystok. Podopieczni Adriana Siemieńca przegrali 1-3 z Krakowią. Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie wygraliśmy, ale zdajemy sobie sprawę, że, że tu trudności będą. Teraz musimy się zregenerować i przygotować dobrze do spotkania w Lublinie. Pojedziemy tam wygrać mecz. Mówił trener lidera tabeli. Wcześniej walczący o utrzymanie ŁKS pokonał 3-2 Radomiaka Radom. Niespodzianki też w lidze angielskiej. Punkty zgubili faworyci. Najpierw Liverpool przegrał u siebie 0-1 z Crystal Palace, a później Arsenal przed własną publicznością uległ 0-2 Aston Villa. A w siatkarskiej plus lidze znamy już komplet półfinalistów play-off o Mistrzostwo Polski. Do grona najlepszych drużyn jako ostatnia dołączyła Asek Oresowia, która w rewanżowym meczu pokonała 3-1 Trefla Gdańsk. Wcześniej Projekt Warszawa pokonał Lok Lublin, choć potrzebował do tego złotego seta. W teorii ten chyba złoty set był taki najbardziej dla nas gdzieś naładowany emocjami, ale uważam, że dzisiaj taki playoff w najczystszej postaci, czyli dużo siłowej gry, mocnej zagrywki, mocnej takiej gry w ataku generalnie. Podsumował rozgrywający Projektu Jan Firlej. Dumny ze swojej drużyny był rozgrywający Luku Marcin Komenda. Przez te 3 sety pokazaliśmy, zresztą w złotym secie też pokazaliśmy wolę walki. To jest krótki set, gra się do 15, więc wszystko się może zdarzyć. Spodziewaliśmy się tego, że to może być zupełnie inny set niż te pierwsze 3. Natomiast tak jak wspomniałem, wielka duma z drużyny, pokazaliśmy ogromną siłę woli. W półfinale Asseco zagra z Jastrzębskim Węglem, a Warta Zawiercie z Projektem. W półfinale Superligi Piłkarzy Ręcznych jest natomiast Wisła Płock, która w rewanżu grała Ostrowie Ostrów Wielkopolski 21-20. Wcześniej do top 4 awansowały Azoty Puławy, mimo porażki 33-34 z Chrobrym Głogów. Letnia temperatura opuszcza Polskę. Synoptycy ostrzegają, że nadchodzące godziny przyniosą gwałtowne ochłodzenie. W nocy od 4 stopni na Suwalszczyźnie i na Pomorzu do 6 w centrum i 11 na południu. Jutro pochmurno z opadami deszczu, na północnym wschodzie więcej słońca. 7 stopni pokażą termometry na wybrzeżu, 12 będzie w centrum. Najcieplejsze będą jeszcze krańce południowo-wschodnie, gdzie temperatura może sięgnąć 21 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 21:00. Samo H. Wydanie pierwsze. Zapraszam do godziny 23:00. Jacek Haweluk. Thank you. Tak właśnie rozpoczynamy. Samocha od dzisiaj w Trójce w niedzielne wieczory. Będziemy spotykać się od 21 do 23. Proszę spodziewać się wszelkiej muzyki, bez ograniczeń i kategorii. Liczyć się będzie jak zawsze jakość i po prostu ciekawość różnych dźwięków. Będziemy także zaglądać do świata muzyki poważnej, by pokazać, w jaki sposób wpłynął on na popkulturę i wpływa, ale proszę pamiętać, że ruch w drugą stronę również się odbywa i on także będzie nas zajmował. Zatem proszę się nie zdziwić, jeśli obok artystów sceny współczesnej pojawią się kompozytorzy z dalekiej przeszłości. Ale właśnie taki jest ten świat, świat samego H, do którego będę Państwa zapraszał w każdą niedzielę. Tematów do spotkań na pewno nam nie zabraknie. Pytań, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi, co niemiara. Poza tym ważne będą oczywiście także nowości, których ukazuje się moc, oraz spotkania. Spotkania z artystami, muzykami, którzy podobnie jak i my nie uznają granic, a jeśli już, to chętnie je przekraczają. Dziś mogę zdradzić, że w drugiej godzinie naszego spotkania, czyli po 22, pojawi się muzyka XVIII-wiecznego kompozytora Dominika Scarlattiego, bowiem dość niecodzienną wizję jego muzyki zaproponował zespół muzyki współczesnej Zeitkratzer. A skoro tak, to przypomnimy sobie również, jak dekonstruował jakiś czas temu Scarlattiego dobrze Państwu znany Marcin Masecki. Adres do korespondencji jacek.hawryluk@polskieradio.pl. We wszelkich sprawach muzycznych zachęcam, zapraszam. Kto zabrzmiał na dobry początek? Myślę, że Państwo bez problemu rozpoznali ten głos. Przynajmniej jeden. John Cale i Waste Blood, ale właściwie teraz będzie początek numer dwa, bo bez tego gentlemana nie mógłbym sobie wyobrazić naszych spotkań. Come out. I Believe in You, zespół Tok Tok. Mark Hollis, tak, to jest człowiek, który powinien pojawić się w pierwszym wydaniu audycji Samocha, no chociażby dlatego, że Mark Hollis to Samocha, ale oczywiście przede wszystkim z innych powodów, to absolutnie no, jeden z moich najważniejszych artystów od lat i tak chyba już pozostanie. Przedziwna historia, muzyka, który najpierw grał na syntezatorach, później syntezatory wyrzucił do kosza, przestał koncertować, wreszcie zespół, klasyczny zespół był zbyt mały, by mógł zrealizować wszystkie swoje pomysły, w związku z tym rozszerzał ten zespół. Wreszcie studio nie mogło przyjmować go całymi tygodniami, kiedy realizował swoje nagrania, bo nie był z nich do końca zadowolony, no i zakończyło się, że zerwał kontakt z muzyką, zaczął grać po prostu w domu, na klarnecie, nagrał jeden album i tak ta historia muzyczna się zakończyła. Mark Hollis i zespół Tok Tok przed momentem, myślę, że będziemy wracać do różnych nagrań. Niestety nie ma ich tak wiele, tego muzyka, ale Hollis był takim artystą, który marzył zawsze o swoim idealnym brzmieniu i to nie było brzmienie syntezatorowe kojarzone z pierwszymi utworami zespołu Tok Tok. Jego idealnym brzmieniem było trio jazzowe i zawsze marzył, żeby w takim zespole grać. Niestety tego marzenia nie zrealizował. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. W pierwszej godzinie dziś bardzo różna muzyka, trochę zainspirowana dla mnie, powiem szczerze, nagłym doświadczeniem, ponieważ nie przewidywałem, że ten miniony tydzień upłynie mi pod znakiem Timeless Film Festival, a okazało się, że wciągnąłem się i tych kilka pokazów i koncertów, na których byłem, zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Koncert Wima Mertensa, koncert Eiko Ishibashi, właściwie koncert i pokaz filmu Gift, a wczoraj znowuż filmy Piotra Kamlera z muzyką konkretną i elektroniczną twórców paryskiego studia muzyki elektronicznej GRM-u. To rzeczywiście wszystko niezwykle ciekawe pozycje, to ułamek tego, co znalazło się i cały czas jeszcze jest w programie tego festiwalu. Ale początek też był bardzo ciekawy, ponieważ w poniedziałek w Filharmonii Narodowej zabrzmiała nowa muzyka Stefana Wesołowskiego. Muzyka do filmu Męczeństwo Joanny Dark, niemego filmu Karla Dreyera z 1928 roku. Stefan Wesołowski jest kompozytorem, dla którego pisanie muzyki filmowej, czy też muzyki, która towarzyszy filmowi, to jest codzienność, ponieważ robi to znakomicie i doskonale czuje obraz i te subtelne połączenia między dźwiękiem i obrazem. Tutaj miał do dyspozycji orkiestrę, chór, organy, no i wydaje mi się, że stworzył bardzo ważne dla siebie dzieło, ciekawsze wydaje mi się, od jego poprzednich propozycji, ale to także sprowokowało mnie do tego, by sięgnąć po jego ostatni album, który nagrał z Michałem Jacaszkiem, Eirene. To także było specjalne zamówienie, przedsięwzięcie, które narodziło się kilka lat temu w Gdańsku, ale które na płycie pojawiło się pod koniec ubiegłego roku. Michał Jacaszek i Stefan Wesołowski. Thank you. Stefan Wesołowski i Michał Jacaszek. Eirene, część czwarta, tytuł od imienia greckiej bogini pokoju, córki Zeusa i Temidy. Premiera tej kompozycji, początkowo noszącej tytuł Peace, odbyła się w roku 2017 w Europejskim Centrum Solidarności. Partię elektroniczną skomponował Jacaszek, a partię zespołu Stefan Wesołowski. Ta kompozycja wówczas miała charakter bardziej kameralny, jednak wraz z biegiem lat nabrała trochę innego charakteru. Otrzymała orkiestrację, którą przygotował Ziemowit Klimek z myślą o Orkiestrze Filharmonii w Szczecinie i właśnie z tym zespołem ten materiał został zarejestrowany. Później jeszcze trafił do producenta Daniela Reimera, no i brzmi tak jak brzmi, a brzmi rzeczywiście znakomicie. Oprócz partii napisanych przez Jacaszka i Wesołowskiego mamy także perkusję, którą dopisał Hubert Zemler. Mamy także wsamplowane fragmenty rekonstrukcji antycznych tragedii filmowanych w latach 70. przez grecką telewizję. To są te takie subtelne głosy, które gdzieś tam wyłaniają się spośród tej tkanki dźwiękowej. Eirene, przepiękny projekt. Chciałem powiedzieć, że tylko Jacaszka i Wesołowskiego, ale tak naprawdę zaangażowanych w to było znacznie więcej muzyków, no i przede wszystkim Orkiestra Filharmonii w Szczecinie. Czy ukaże się na płycie muzyka do męczeństwa Joanny d'Arc, którą Stefan Wesołowski zaprezentował w ubiegłym tygodniu w Warszawie? Tego nie wiem. Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale muzyka była na tyle sugestywna, że warto byłoby ją utrwalić, no ale przede wszystkim warto byłoby pokazywać ten film z muzyką Stefana Wesołowskiego. To teraz całkowicie zmieniamy klimat, bo wczoraj trafiłem, jak wspomniałem, na pokazy filmów Piotra Kamlera. No i tam oprócz obrazu, oprócz filmu Chronopolis pojawiły się także krótkie metraże, ale również ważna była muzyka. Muzyka, która pisana była do tych filmów przez kompozytorów paryskiego GRM-u, Groupe de Recherche Musicale, czyli kompozytorów, którzy tworzyli dźwięki elektroniczne, na początku także dźwięki konkretne, grupa zainicjowana przez Pierre'a Schaeffera. Piotr Kamler wyjechał do Paryża pod koniec lat 50. Jego najważniejszym dziełem jest Chronopolis i ten film również został wczoraj pokazany. Muzykę do Chronopolis napisał Luc Ferrari. To jest początek lat 80., ale pokazano także wczoraj krótkie filmy z muzyką innych francuskich kompozytorów, z którymi współpracował Kamler. No i tutaj ta galeria postaci jest naprawdę niezwykła, bo i François Bayle, i Ivo Malec, i Robert Cohen-Solal, czyli człowiek, który wymyślił muzykę do serialu Shadoki, no i Bernard Parmigiani. Człowiek, który ma nie tylko ogromną dyskografię, jeśli chodzi o muzykę elektroakustyczną, elektroniczną, ale także, który odpowiedzialny jest za różnego rodzaju sygnały, dżingle i który w zupełnie sposób, powiedziałbym, dla niektórych nieświadomy, wtopił się w życie francuskie i paryżan, bo sygnał dźwiękowy lotniska paryskiego czy stacji France Culture to było wszystko dzieła właśnie tego kompozytora, który regularnie współpracował z Piotrem Kamlerem, dostarczając mu swoją muzykę i wydaje mi się, że z tych filmów, które wczoraj się pojawiły, ta współpraca Parmigianiego była najbardziej interesująca. Ja mam dla Państwa przykład przedziwnej piosenki. Piosenki, którą zdekonstruował Parmigiani. Piosenka Borisa Viana, zaśpiewana przez Caroline Clair z 1962 roku. Parmigiani lubił takie zabawy. Tutaj mamy klasyczny utwór, który pokroił, dołożył do tego elektronikę. I co więcej, w którymś momencie ten utwór również trafił do świata komercyjnego. L'alcool tue, czyli alkohol zabija. L'alcool tue, l'alcool rend fou, l'alcool est abominable, repoussons avec dégoût, soisons du diable. les fiers Gaulois, nos ancêtres modèles, buvaient de l'eau à chacun de leurs repas. Mais un beau jour, découvrant l'hydromel, ils se soulèrent et ce fut une alésia. L'alcool, l'alcool rend, l'alcool noie le pan, le pan, le pan, pan, pan. Quoi? Le pancréas. Il faut quand il est trop mou qu'on le remplace. L'adultère, le strabisme, les coups de grisou. Napoléon gagnait toutes ses guerres tant qu'il était sobre comme un chameau. Mais ivre un jour, il confondit blu blu cher avec Groucho et ce fut Waterloo. Avec Grouchy et ce fut Waterloo. Une chenoise, le brave paysan de chenou, quand il boit sa petite gougoute, gougoute, sait-il que dans ses genoux monte la goutte. Alkohol zabija, alkohol tu, piosenka Borisa Viana, ale przetworzona i zdekonstruowana przez Bernarda Parmigianiego w roku 1962. Parmigiani nie tylko flirtował z piosenką, przede wszystkim komponował muzykę autonomiczną, no i także zapisał się w świecie komercyjnym różnych sygnałów i takich wyróżników dźwiękowych obecnych we francuskim życiu kulturalnym. Parmigiani pisał także muzykę do filmów Piotra Kamlera. I jeszcze jeden bohater mojego tygodnia, może to najmniej powiedziałbym moja bajka, ale z perspektywy czasu jest ona na pewno postać niezwykle istotna i także mająca swoich miłośników w świecie filmu i muzyki, czyli Wim Mertens, który wystąpił w Muzeum Polin z recitalem solowym, grał na fortepianie i także śpiewał. Oczywiście, jeżeli to można uznać za śpiew, tak, no to był taki rodzaj komunikacji z tym światem. Pokazał bardzo różne fragmenty pisane do różnych filmów. Zestawił to w taki powiedziałbym, muzyczny patchwork. Wszystko to właściwie już było, natomiast postać Wima Mertensa jest niezwykle istotna, dlatego już teraz zapraszam Państwa na spotkanie z tym artystą. W jednym z najbliższych spotkań przedstawię Państwu rozmowę z muzykiem, który opowiadał o komponowaniu i łączeniu dźwięku ze słowem i obrazem. No i zabrzmi na pewno także więcej jego muzyki. I wanna be apple of your eye. So drone bomb me, drone bomb me, blow me from the mountain and into the sea. Blow me from the side of the mountain, blow my head off, explode my crystal guts, lay my purple on the ground. Let me be the first. I'm not so innocent. Let me be the one, the one that you choose from above. After all, I'm hardly too blind. So don't bomb me. From mountains and into the sea, blow me from the mountains and into the sea. I'm not so innocent. I blow my head out, explode my crystal guts. Drone Bomb Me, Anoni, a wcześniej Close Cover, Wim Mertens. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszam Państwa do godziny 23. Bardzo różna muzyka. No, Anoni to zdecydowanie taki artysta, który również będzie pojawiał się w naszych spotkaniach. Na zakończenie coś tej godziny, coś zupełnie innego. To będzie duet z wibrafonu, marimby, instrumentów perkusyjnych. Duet, który zaproponował swoje własne autorskie kompozycje, inspirowane bardzo różnymi gatunkami, także Minimal Music, nazywają się Marimbacji Duo. To dwóch panów, Jakub Kołodziejczyk i Paweł Dyjak, na swojej płycie nagrali 8 utworów, które pokazują, w jaki sposób te instrumenty mogą dzisiaj brzmieć i w jaki sposób również potrafią wprowadzić nas w trans. Tak jak ta kompozycja Loop of Life.